باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. یہ سورہ محمد ہے, یہ پوری سورت تقریباً مدنی ہے, اور اس سورت میں بھی احکام شرعی گوناگون بیان ہوئے ہیں. احکام قتال اور جو قیدیوں کے مسائل ہیں, مال غنیمت, منافقین کے حالات, یہ بیان کیے گئے ہیں اس میں. اور حقیقت میں یہ جاسی بھی اللہ کے گرد گھوم رہی ہے ساری سورت. پہلی سورت کے آخر میں آیا تھا نا, فصبر کما صبر اولو العزم, تو صبر کرو, کامیابیاں کامرانیاں تمہارے لیے, وہ مکی سورت کے آخر. تو اسی مناسب سے اس کے بعد یہ مدنی سورت آ گئی ہے, جس میں حالات تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں کہ آخر یہ جو کافر ہیں ان کے اعمال ضائع اور اکارت جائیں گے, ناکام اور نامراد ہوں گے, ان کی دنیا بھی بڑا ہے, آخرت بھی بڑا ہے. اور سورت کے آغاز میں اعداء اللہ کے ساتھ اعلان جنگ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے بارے میں, جنہوں نے اسلام کے ساتھ ٹکر لی, جہاد کیا, رسول کی تکذیب کی اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کی, ان کے متعلق میں بیان کیا گیا ہے. اور مومنوں کو حکم دیا گیا ہے قتال کفار کا ایسی صورتحال میں, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ باغیوں کی شان و شوکت کو ختم کیا جائے, اور جو ان کے آدمی گرفتار ہو جائے اس کے بارے میں بیان ہے کہ اذا لقیتم الذین کافروا فضرب رکابہم حتی اذا اثخنتم منہم فشدوا الوثاق وغیرہ. پھر کامیابی اور عزت کا طریق بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ کہ اللہ تو اللہ کی مدد تمہیں شامل حال ہوگی. اور اسی طرح باغی اور تاغی کفار مکہ جو ہیں ان کو متعلق فرمائش اور سمجھایا گیا ہے کہ سابق امم معذبین کو دیکھ لو, اللہ نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کیا, تو تم بھی اگر درست نہ ہوگے تو تمہاری تباہی بھی بہت جلد آنے والی. اور منافقین کے احوال بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں, اس لیے کہ یہ بڑی دوگنی قوم, بڑی خطرناک قوم ہے. اور سورت کے خاتمے میں مومنوں کو عزت و اللہ کی مدد کے راستے کی طرف دعوت دی گئی ہے, اور وہ الجہاد فی سبیل اللہ. اور یہ ہے کہ کمزوری نہ دکھائیں شر اور بغاوت کے مقابلہ میں. اور یہ صلح کی دشمن کے ساتھ از خود ایسے انداز میں نب دعوت پیش کرنی چاہیے, پیش قدمی کرنی چاہیے کہ وہ سمجھے شاید یہ ڈرتے ہوئے ایسا کر رہے. اور بتایا گیا کہ یہ دنیا فانی ختم ہو کر آئے, اور جو تمہیں تمہاری نیکیوں کا صلہ ملے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا. اور فرمایا اس سورت کا نام سورہ قتال اور سورہ محمد, دو نام اس سورت کے آئے ہیں. تو فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکے رکھا, روکا, اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ایک تکامل کر رہا ہے مسلمان اور غیر مسلم کا. فرمایا والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، وہ آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان لائے قرآن پر، اس شریعت پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، بہرحال ہے کہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے. تو کفر عنہم سیئاتہم، ایسے نیک لوگوں کے پہلے جو کیے ہوئے گناہ ہیں ان کو اللہ مٹا دے گا، واسلہ بالہم، ان کے حالات کو سما دے گا. ذالک بان الذین کفر طب الباطل بان الذین آمن طب الحق من ربک ذالک یضرب اللہ للناس امثال. یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی اپنے رب کی طرف سے. اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالوں کو. فیض القیتم الدین کافر حسن پر رکاب فشد الفساق فما من باد و اما فطان ہر و اوزار آزار بلا کے بادن ولدین قطرو بسم اللہ فلم ضلع. فرمایا جس وقت ملو تم کافر لوگوں کو، یعنی تم مل رائی ہو مڑ بھیڑ ہو، اور پھر فضر پر رقاب، پھر ان کی گردنوں کو مارو، یعنی کافروں کو پاؤ تو پھر ان کی گردنوں کو مارو، ان کو ختم کرو، قتل کرو ان کو. تو پھر فرمایا حتیٰ اذا اسکنتموہم، حتیٰ کہ جب تم ان کی خون ریزی کر لو، خون بہالو، یعنی ان کے اکثر کو ختم کر دو، تفشد البساقہ، جو تمہارے قابو میں آتے ہیں ان کی رسیاں بھیڑیاں مضبوط باندھو، تو اس کے بعد جب وہ تمہاری گرفت میں آ جائیں، تمہارے قیدی بن جائیں، تو پھر کیا کرو؟ پھر تمہیں اختیار ہے اما منن یا احسان کر کے چھوڑ دو، اس کے بعد اما فدان اور یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، دونوں طرح اجازت ہے. حتیٰ تازہ لہرب و اوزارا، یہاں تک کہ لڑائی جو ہے اپنے اوزار کو رکھ دے، یعنی لڑائی ختم ہو جائے اور لڑائی کا جو اسلحہ ہے اس کی اب ضرورت نہیں ہے میدان کاردار کے لیے، حتیٰ کہ رکھ دے لڑائی اپنے اوزار کو. ظال کا یہ اس وجہ سے کہ لو انشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ان سے بدلا لے گا، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعد کو ساتھ بات کے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کی اعمال کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہ منن جو آیا ہے اور فدان، یہ فعل معذوف کے مفعول مطلق ہے، تمنون منن اور تفدون فدان. اوزار کا معنی آلات اور بوجھ لڑائی کا، یعنی اسلحہ اور جو تیاری کی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس وقت حالات جنگ ختم ہو جائے تو جو قیدی بنائے گئے ہیں ان کے بارے میں چار صورتیں. ایک یہ کہ تمہیں اختیار ہے ان کے قید کرنے کے بعد جو مفت احسان کر کے ان کو چھوڑ دو، اور بغیر کسی مقابل کے مال لینے کے قیدی چھڑا دو، اور تو یہاں یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو. اور ایک صورت یہ ہے کہ تمہارے بھی اگر خدا نخواستہ کو قیدی ہیں تو قیدیوں کو تبادلہ کر دو، یعنی وہ تمہارے قیدی چھوڑ دیں اور تم ان کے قیدی چھوڑ دو. لیکن یہ جو فدیہ لے کے جب ایسے قیدی چھوڑنے کا مسئلہ ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ ان کی شان و شوقت نہ رہے، وہ ان کو تم کثرت قتل اور کثرت جراح کی وجہ سے ان کو کمزور کر دو، عاجز کر دو، اس وقت تمہیں یہ اختیارات ہیں. پیچھے سورہ انفال میں وہ آیت لولا سبق من اللہ کتاب لمسکم فی ما ظلمتم عذاب، سورہ انفال کی آیت تھی. تو اس آیت میں یہ ایک قسم کا کی ڈانٹ پلائی گئی کہ جو فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. اس لیے بعض لوگوں کا تو یہی مسلک ہے کہ وہ اس عہد کی ناسک ہے, لیکن امام شافعی, امام احمد, امام مالک اور اکثر جمہور امت, امام حنیفہ, ابو یوسف وغیرہ کے بغیر وہ اس کے خیال ہے کہ یہ اس کی ناسک ہے. اور وہ ابتدائی دور تھا, پہلی مارکے کی جنگ تھی, اور اس وقت ضرورت تھی کہ ان کی فوجی اور مالی قوت کو جتنا کرش کیا جا سکتا کیا جائے, تو اس وقت چھوڑنا مناسب نہیں تھا. اب اس کے بعد جب توازن قائم ہو گیا تو اب شریعت نے امیر المومنین اپنے ارکان شورا سے مشورہ کے ساتھ جو سی صورت مناسب حال ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. سمجھا گئی؟ جون سی صورت مناسب حال ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. مثلا دشمن ابھی طاقتور ہے اور تمہارے آدمی گرفتار نہیں ہوئے, تو پھر ان کی شوکت کو ختم کر دینے کے لیے ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر تمہارے بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے اور وہ مناسب یہ ہے کہ تبادلہ ہو جائے قیدیوں کے چھوڑنے کا, یہ بھی درست, اگر احسان کر کے مفت وہ ان کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے تو مفت احسان کر کے چھوڑ دو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس آپ تمہارے اخلاق کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں, تو یہ بھی کر سکتا. اور وہ برخوردار اس طرح کیسے بیٹھا ہے جیسے منڈی میں گاجر بیچنے کے لیے گیا ہے اور گاجر مولی میں گھاٹا پڑ گیا ہے اور اس طرح بیٹھا سوچ رہا ہے کہ کتنا گھاٹا پڑ گیا. کیا ہمتن گوشی کی یہ ابتدائی ہوتی ہے؟ اچھا جی, فرمایا سیادی ہم وجوسلے ابال, ان قریب ان کو ہدایت دے گا, وجوسلے ابال آؤں اور ان کے حال کو درست فرما دے گا. اب یہ مومنوں کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اور ان کو سیدھے راستے کی دنیا آخرت میں ان کو نفع پہنچائے گا, یعنی عمل صالح کی توفیق دے گا اللہ انہیں. اچھا تو فرمایا وجود خیلو جنت الرفعم, اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی اللہ نے تعریف کر دی ہے, جو معلوم کرا دیا ہے الرفع. سمجھائی؟ فرمایا کہ یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, لیکن اس کا تمہاری کامیابی کا غور یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع بن جاؤ. بس ایمان والو, اگر اللہ کے دین کی مدد میں نکلو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور یہ سب بھی تقدام کو تمہارے قدم جما دے گا, ثابت کرنا رکھے گا. والذین کفروا فتعس لهم عذاب الیم, اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے سراسر ہلاکت ہے, اور ان کے جتنے بھی انہوں نے کوئی عمل کیے ہیں وہ سب بیکار اور ضائع گئے, ان کو اللہ گم کر دے گا, ناکام کر دے گا. ذالک وانہم کارہوا ما انزل اللہ فابت عمل, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو مکروہ جانا, تو اللہ نے ان کے تمام جو انہوں نے کیے ہوئے اعمال کیے ہیں وہ باطل ہو گئے, کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ توحید ایمان پر ہے اور شرک سے بچنے پر. اب پھر کافروں کو انجام بد سے ڈرایا جا رہا اگلی آیتوں میں, اب علم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم دمر اللہ علیہ وللکافرین امثالہ. اللہ نے فرمایا کہ کیا پس نہیں چلے پھرے اللہ کی زمین میں کہ وہ دیکھتے کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے آئے, اللہ نے ان کو ہلاک کیا. اور کافروں کے لیے اس کی بہت سی مثالیں سمجھنے کے لیے موجود ہیں, ان کے حالات پہلے کافروں کے پڑھ کے دیکھ لو، تاغی قوموں کے، آدیوں کے، سمودیوں کو کے، قوم لوط کے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے، اللہ تو فرمایا تملل کافرین امثال ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، اور بے شک کافر ان کا کوئی مددگار نہ ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم. فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ داخل، ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ایمان والوں کو اور جنہوں نے صالح عمل کیے. کس چیز میں داخل کرے گا؟ جنات، اللہ ان کو باغات جنتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں چلتی ہیں. والذین کفروا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ تمتعون، وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں بغیر امتیاز حلال حرام کے، جیسے کہ چھپائے کھاتے ہیں. من نار مسو اللہ، فرمایا ان کا ٹھکانا جہنم. بقائی من قریت نہیں یا شد و قوت من قریت قلت یا خزت کا اہلک نہ ہوں فلا ناصر اللہ. مکے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، فرمایا کہ کتنی بستیوں والے، جہاں بھی آل کا لفظ مضاف مقدر ہے، کتنے شہروں اور بستیوں والے لوگ کہ بہت زیادہ پاور والے تھے، زیادہ سخت تھے حضرت قوت کے، تمہارے مکے والوں کی بہ نسبت. الذین التی، وہ بستی جس سے نکال دیا ہے ان ظالموں نے تجھے، تو آلک رہا ہوں، ہم نے ان سب کلگی والوں کو ہلاک کر دیا، اور جتنے جتنے مچھوں والے تھے سب کی مچھیں مڑا کر ختم کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. اللہ فرمایا کہ فلاں ناصر اللہ، جب ہم نے ان کو ہلاک کیا تو کوئی ان کا مددگار پھٹک بھی نہ سکا کہ اللہ تو ان کو کیوں ہلاک کرتا ہے. لا یسلم ما یفعل ہم یسلم، کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا. افمن کان علی بینۃ من ربی کمن زین له سوء عملہ واتبع اہواءہ. کیا بس وہ لوگ جو اوپر دلیل کی ہیں اپنے رب کی طرف سے، ان کا حال ان لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے جن کو اس کا برا عمل جو اس کے سامنے مزین کیا گیا، اور اپنی خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. مثل جنت الذی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا ولهم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن ہو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم. مثال اس جنت کی جس کا متقین کو وعدہ دیا گیا ہے، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، غیر آسن، جو کبھی باسی کبھی متغیر نہیں ہوگا کہ اس میں بو آنے لگے، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جن کا سہکا کبھی نہیں بدلے گا. اب صبح کا دھویا ہوا دودھ شام کو بھی اس کا سہکا بدلا ہوا، لیکن جنت میں دودھ کی نہریں چلتی ہوں گی اور کبھی ذائقہ نہیں بدلے گا، تازہ بتازہ ذائقہ آئے گا. اللہ ہمیں نصیب فرمانا. اور نہریں ہوں گی شراب کی، وہ سرتاپا لذت ہی لذت ہوگا وہ شراب پینے والوں کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو نشے میں لے آئے اور ان کی عقل ضائع کر دے، ایسا نہیں ہوگا. ونہار من عسل مصفا، اور نہریں ہوں گی شہد کی، صاف ستھرا کیا ہوا. اللہ یہاں اور بالٹیوں میں لیے پھرتے ہیں، وہ چھلیاں بھی لاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کس کاراگری کے ساتھ وہ گڑ ڈال کے لے آتے ہیں اور ہمیں لوٹ کے لے جاتے ہیں. وہاں شہد کی نہریں چلیں گی، اور خالص شہد والا من کل ثمرات ومغفرت من ربهم کمن و خالد فی النار. فرمایا اور ان کے لیے اس میں ہمارا قسم کے فروٹ ہوں گے. بیڈوں پر چودھری جنتی حرام اور راحت فرما ہوں گے. دل میں آئے گا سیب کھائیں, صاف چکر کاٹتا ہوا سیب کا درخت منہ کے سامنے لے آ کے کھڑا کر دے گا, حضرت جی کھائیے. ہاں اللہ, انگور کی بیر بیر کاٹتی ہوئی سامنے لا کے انگور پیش کر. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ ہمیں نصیب فرما. مغفرت من ربہم, اور پھر بہت بڑی بات یہ کہ ابدی طور پر اللہ نے گناہ بخش دی, بس اب جنت میں ہی رہنا. کمن خالد النار, ایسے باسعادت اور خوش نصیب لوگ کیا ان بد نصیبوں کی طرح ہوں گے جو ہمیشہ جنگ میں رہیں گے. اللہ معیدنا من حال جہنمی جی وسکومان, اور جب پانی پلائے جائیں گے سارے کے سارے حمیمن, تو گرم کھولتا ہوگا پانی. فقط ماہم المان فلفیر, ادھر گھونٹ بھریں گے ادھر وہ پیٹ میں جاتا ہی آنتروں کو آنتریوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر, اتنا گرم کھولتا بس ان کی آنتریوں کو کٹا کٹا کر دے گا. میں یشم کر حتی اذا خرج من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواهم. فرمایا ان منافقوں کا حال بھی سن لیجئے, ان منافقوں میں سے کئی ایسے منافق ہیں جو تمہاری محفل و مجلس میں آ جاتے ہیں لیکن دھیان اور توجہ سے بات نہیں سنتے. کہتے ہیں للذین اوتوا العلم, ان لوگوں کو جو علم دیے گئے, ماذا قال آنفا, اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے, کیونکہ آپ تو انہوں نے سننا ہی نہیں دھیان کے ساتھ, انہوں سے کسی گھات کے گھات لگانے کے لیے, کسی مخبری کے لیے اور منظور نظر بڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ بد نصیب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مورے لگا دیے ہیں. وتبع ہواہم, اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. اور مورے لگانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ مسلسل گناہ اور جرائم کرتے کرتے وہ استعداد جو اللہ نے پیدائش کے وقت اسلام لانے کی دی تھی اس کو ختم کر بیٹھے. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم, اور وہ لوگ جو ہدایت پا گئے اللہ نے بڑھایا ان کو ہدایت میں اور ان کو ان کا تقویٰ دیا ہے. فلینظرون الی الساعة ان تأتیهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم, پس نہیں ہے وہ انتظار کرتے مگر اس گھڑی کا کہ اچانک ان کے پاس آ جائے, مگر قیامت کا کہ اچانک ان کے پاس آ جائے. اب بس یہ قیامت کے انتظار میں ہے, وہ کب آ جاتی ہے. ساتھ کا معنی گھڑی کا بھی ہوتا ہے, قیامت کا بھی ہوتا ہے, یا قیامت کے معنی. فرمایا یہ کہ آ جائیں گے ان کے پاس اچانک. فقط جہاں اشراط ہوا, بے شک اس کی اشراط تو آ چکی ہیں, علامات تو آ رہی ہیں. فان لهم, پس کہاں ہوگا ان کے لیے جب وہ قیامت آ جائے گی, ان کا نصیحت حاصل کرنا, پھر نصیحت نہیں حاصل ہوگی. اب موقع ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, بس خوب جان لیجئے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ, اور استغفار کیجئے اس بات سے کہ تم سے کوئی گناہ ہو. ایک معنی یہ بھی کہ اللہ سے استغفار کریے کہ تم سے گناہ سرزد ہی نہ ہو, کیونکہ کہتے ہیں اللہ کے نبی معصوم ہے, انہوں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب, اپنے گناہ کی معافی مانگی. تو تو کہتے ہیں معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زندگی بھر میں کوئی مجھ پر ایسا وقت نہ آنے دینا کہ کسی صغیرے گناہ کا بھی مجھ پر داغ لگ جائے, دبا لگ جائے. ایک من. دوسرا معنی یہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اپنی قوم کے لیے دعائے بخش طلب کرتے ہیں, لیکن وہ تو آگے للمومنین آ چکا ہے. بہرحال اس طرح کی تعبیر بھی کی, اور یہ تعبیر بھی کی گئی چونکہ اللہ کے نبی نے تو کوئی جرم کوئی گناہ کیا ہی نہیں, نہ کوئی نبی کرتا ہے, وہ معصوم ہوتے ہیں. تو پھر اس لفظ ذنب کا بول کر مراد لیا گیا خلاف اولا اور خلاف افضل, جائز کام. یعنی اللہ کے نبی نے افضل کام چھوڑ کے جائز کر لیا ہے, تو مقام نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جائز نہ کرتا بلکہ افضل اور اعلیٰ کرتا. تو اس کا اعلیٰ اور افضل کو چھوڑ کے جائز کرنا یہ اس کے مقام رفیع کے لحاظ سے ایک قسم کا نام ہے. میں بات سمجھا, جیسے کہ مشہور مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین, عام نیک لوگوں کی نیکیاں بھی جو بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں گناہ بن جاتے ہیں ان کے لحاظ سے. چلیے, وللمؤمنین والمؤمنات, اور دعائیں بخش طلب کرتے رہیے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. اللہ تمہارے پھرنے کو اور تمہارے ٹھہرنے کو سب کچھ کو جانتا ہے اللہ کے تم علم میں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. فرمایا کہ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے, کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی ایسی صورت, بس جس وقت نازل کی گئی کوئی کی جائے گی ایسی صورت محکم جس میں قتال کا ذکر کیا جائے, تو دیکھے گا تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے, دیکھتے ہیں طرف تمہاری, نظر المخشی علیہ من الموت, جیسے موت کی بے ہوشی تاری ہو چکی ہے ان پر. فاولا لهم, پس ایسے جی چرانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ تحدید اور بد دعا کے طور پر لفظ بولا جاتا ہے, بس ہلاکت ہے, افسوس ہے. بات سمجھائی؟ اور یہ ویل سے ہے نا, اولا کس سے ہے بتاؤ, کیسے ویل سے کس کو پتا ہے کیا کر لیا گیا؟ اچھا اسم تفصیل کا سیگا ہے, تو وہ جو یا تمہارے سر کے برابر گول کھڑی ہے وہ کہاں سے بھاگ کے آ گئی؟ کچھ عقل کی بات بھی کر لیا کرو, یہ افل کا وزن ہے اور یہاں قلم مکانی ہوئی ہے, اور یہاں اگر میں لے گئے لام پہلے لے آئے یا کی جگہ پر. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں, بیل میں سے. فرمایا والذین اہتدوا, ہو گیا فانی انظرون ہو, یہ بھی ہو چکا. فرمایا جب میں پچھلی صفحے پر چلا گیا, طاعت و قول معروف فإذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیر لہم. فرمایا طاعت تمہاری یہ بہتر ہے, اور فرمایا طاعت و قول معروف, اور تمہارے سامنے بہترین بات کرنا ہے جی, اچھی بات کرنا. تو کیا بات, کائنات اللہ کا, یوں ہو جائے گا نا طاعت الکائنات اللہ کا, تو اللہ کا خبر معذوف ہے. اللہ کے نبی تمہاری اطاعت اور تمہارے سامنے اچھی بات کہنا, اچھی بات وقول معروف اور قول معروف, یہ ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے تمہارے سامنے. اور خبر جی بن گئی لائق لاکا, تو طاعت اور قول معروف تمہارے لیے ہونا ضروری ہے. کائنات اللہ فإذا عزم الامر, جب پختہ امر ہو جائے, فلو صدق اللہ, پس اگر اللہ کے سے سچ بولے, تو لکان خیر اللہم, تو ان کی حق میں یہ بہت بہتر ہوگا. یعنی جب ایک پختہ ارادہ ہو جائے اور قتال فرض ہو جائے, تو پھر وہ اپنی نیت کو خالص کریں اور صدق کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کرے, تو کامیابیاں ان کے ہاتھ میں ہوگی, ان کے لیے بہتر ہے سستی کرنے سے اور نافرمانی کرنے سے. فرمایا سمجھ آ گئی نا, فرمایا کہ حال ایسے ہی تم ان طول تم تو سدو فلا سے بت پتے ہوں, تولا یتولی یتولا تولین, اس کا معنی دوست رکھنے کا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی حکمران بننے کا بھی ہوتا ہے ولایت سے, سمجھا گی, اور اس کا معنی منہ پھیرنے کا بھی ہوتا ہے, اعراض کرنے کا بھی. تو کرینے سے معنی کا تعین ہوتا ہے, جو مشترک لفظ ہوتا ہے اس کے معنی کا تعین کرینے سے سیاق و سباق کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہاں اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, کیا قریب ہو تم, اگر تم بادشاہ بن جاؤ متولی بن جاؤ, یہ کہ فساد وفا کرو گے اللہ کی زمین میں, وتو کتے ہوئے رحمکم, اور اپنی رشتہ داریوں کو قطع کرو گے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ اگر تمہیں حکمرانی مل جائے تو تمہاری کرتوت یہ ہوگی کہ تم نے کوئی صحیح بات نہیں کرنا, تم نے قطع رامیاں کرنی ہے اور اللہ کے زمین میں فساد دفاع کرنا. اور ایک معنی ہے ان کمل تم, کیا قریب ہو تم, اگر تم منہ پھیر لو اعراض کر لو تو پھر تم زمین میں فساد وفا کرو گے. یعنی اگر تم اسلام سے اعراض کر لو, مسلمان نہ ہو, اسی جاہلیت کے حال میں رہو, تو اللہ کی زمین میں معاصی اور افساد یہ تمہارا کام اور قطع رحمیہ تمہارا کام ہوگا. اللہ, تو فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى أبصارہم, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا اور ان کو بہرے اور اندھے بنا دیا ان کی آنکھوں کو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اکفالها, کیا یہ قرآن پاک نہیں سوچتے, تدبر نہیں کرتے قرآن پاک میں, یا یہ ہے کہ ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں. ان الذین, سمجھا گئی, اور تمہیں دل دیے کسی کی جیب میں پڑھ کر قرآن و سنت نہیں سمجھا جاتا, اللہ نے ہر کسی کو دل دیا ہے, فام فراست دی ہے. فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى الشیطان سول لهم واملا لهم, بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے اپنی پیٹھوں پر بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہوگی, ہدایت الشیطان سول لهم, شیطان نے مزین کر دیا ہے ان کے لیے ان کے برے عملوں کو, واملا لهم, اور شیطان نے ان کو لمبی امیدیں دلا چھوڑی ہیں, امیدیں دلا دلا کے دھوکے میں رکھا ہے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم ببعض الامر واللہ یعلم اسرارہم. فرمایا یہ جو ان کو گمراہ کرنا ہے, یہ جو ان کو گمراہ کرنا ہے, یہ کیوں ہے ان کی ضلال, ان کا اضلال یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مکروہ جانا ما نزل اللہ کو یعنی شریعت کو قرآن سنت کو، کیا کہا سنطیعکم فی بعض الامر، بعض امر میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی رات کی باتوں کو، ان کی پوشیدہ باتوں کو. فرمایا کہ شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا ہے، اور یہ جو ان کو گمراہ کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کہا جنہوں نے مکروہ جانا ماننا صلی اللہ کو. وہ کون لوگ مراد ہیں جنہوں نے مکروہ جانا ہے قرآن و سنت کو جو اللہ نے نازل کیا؟ اس سے مراد یہودی لوگ ہیں، اس سے مراد یہود ہیں. یعنی یہ جو فرمایا نا کہ قالوا الذین کرہوا، اب الذین کرہوا کون ہوئے؟ یہود، یہود ہے الذین کرہوا، کہ انہوں نے قرآن کو حدیث کو مکروہ جانا ہے صرف حسد اور بغض کی بنا پر، اور انہوں نے ان منافقوں کے وعدے چھوڑے ان لوگوں کو کہ بعض ان چیزوں میں کہ تم ہمیں حکم دو گے ہم تمہاری اطاعت کریں گے. مثلا یہ کہ اگر تم کہو گے کہ جہاد میں نہ جاؤ تو نہیں جائیں گے، اور اسی طرح اور کوئی صورتیں ایسی آئے گی کہ مسلمانوں کو کوشش کرو کہ وہ نہ نکلیں. فرمایا فکیفا اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوههم وادبارهم، بس کیسے ہوگا جبکہ ان کو فرشتے فوت کریں گے، ماریں گے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فحبط اعمالہم، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ نے، جس کو اللہ نے، جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، کفر. اور مکروہ جانا انہوں نے اس کی رضا مندی کو، فحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو ضائع کر دے گا، حبط کر دے گا. فرمایا ہم حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم، فرمایا کہ کیا انہوں نے گمان کر لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے کینوں کو، جو دلوں میں کینے اور حسد بغض ہیں. زغن کی جمع ہے، ولو نشاء لرأیناکہم فلا عرفتہم بسیماہم ولا تعرفنہم فی لحن القول واللہ یعلم اعمالکم. اور فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو اللہ کے پیغمبر تمہیں دکھا دیں ان کو، بس تم ان کو پہچانو ان کی علامتوں کے ساتھ، اور البتہ پہچانو گے اب بھی تم ان کو ان کی لچکدار بات سے. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے عملوں کو. والا نبر ونکم والا نبر ونکم اتنال والمجاہدین منکم الصابرین ونبلو اخبارکم ونبلو نبلو وانا. فرمایا اور البتہ ہم آزمائیں گے تمہیں حتیٰ کہ جان لے ہم تم میں سے کون ہے مجاہدین اور کون ہے صبر کرنے والے، اور آزمائیں گے ہم تمہاری خبروں کو. اللہ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا اور مخالفت کی اللہ کے رسول کی بات اس کے تو ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہر کسی نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور اللہ ان کے عملوں کو ضائع کر دے گا. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل مت کرو. کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی نیک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کرو گے، اتباع نبوی میں نہیں کرو گے، تو وہ عمل باطل ہو جائے. جیسے خلاد بن رافع کی نماز مسجد نبوی میں 3 دفعہ پڑھی گئی، باطل ہوگی کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق. یہ ہے اس کا معنی کہ اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. اب مقلدین اناف ہے وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی نفلی نیکی شروع کر دیتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس نے اپنے اس عمل کو باطل کیا ہے, اور باطل کرنا منع ہے, لہذا اس کی قضائی فرض ہو جائے گی. نفلی روزہ چھوڑ کے توڑ دیا تو پہلے تو نفلی تھا, اب اس کی قضائی فرض ہوگی, کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم, تم نے دو نفل شروع کیے ہیں اور درمیان میں ہی توڑ دیے, تو پہلے تو نفل تھے اب فرض بن گئے, قضائی ضروری ہوگی. کہتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم کا یہ معنی, لا بطور فرق کے رکھا, کوئی عقل کی بات ہے, میں دوبارہ بھی نہ پڑھ پڑھے جا سے آئے. ایسے حضرت نے اپنی بیویوں کو بھی کہا تھا ایک نیا مکان ہوگا روزے رکھائے تھے, تو یہ فرض واجب نہیں, پہلے کی طرح نفلی. فرمایا کہ ان الذین کفروا سکوا سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم, بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اللہ کے راہ سے سلوک کا پھر وہ مر جائے, پھر حالے تو وہ کافر ہیں, بس ہرگز نہیں اللہ بخشے گا ان کو. فلا تاہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يترى اعمالكم, کمزور مت ہو اور مت دعوت دو مرعوب ہو کر کے طرف صلاح کی. اور تدو کے شروع میں بھی لا نہ جائے بواسطہ کے سمجھ آ گئی معنی کی. فرمایا واللہ معکم, اللہ تم ہی بلند ہو اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, بلائی یترکم اعمالکم, اور تمہاری قربانیاں تمہارے عملوں کو اللہ ضائع نہ کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا اور تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم, سوائے اس کے نہیں دنیا کی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے, اگر تم ایمان لاؤ اور ڈرتے رہو اللہ سے تو تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تمہیں تمہارے مالوں کا سوال نہ کرے گا. یسل کم ہوا فیو پھر کم تب کرو بھائیو پھر جذبان کم, اگر اللہ تم سے سوال کرے ان مالوں کا کہ سارے خرچ کر دو, اب تو اتنا ہی حکم دیا ہے نا, چالیسواں حصہ اور بیس من سے اگر چاہیے مشقت والی پانی مشقت سے پلایا جاتا ہے تو بیسواں حصہ, ورنہ دسواں حصہ. اب تو اتنا ہی حکم ہے نا کہ ایک سو بکری میں سے ایک بکری, سمجھائی بات کی, تیس گائیں بھینسیں ہیں ان میں سے ایک بچڑا ایک کچرو, اور چاری کے سے تو شروع ہوتا ہے نا نصاب. اچھا تو اب اگر اللہ چاہتا یہ مال کس نے دیا ہے, اللہ نے دیا تو اس کی کتنی بڑی مہربانی کہ اتنا دے کے تھوڑا سا طلب کر لیا, اور تم تھوڑا سا دینے سے بھی جی چرا رہے ہو. اگر اللہ حکم دیتا, اگر سوال کرتا اللہ تم سے فیوفکم کہ زیادہ پورا مال دو, پورا تم سے لیتا تو تم نے بخل کرنا تھا. میں یخرج اذخانک اور یخرج اذخان, اور نکالتا وہ اللہ تمہارے کینوں کو, تمہیں ننگا کر دیتا. یو سے تم کے معنی کا پتہ چلا نا, اور تمہیں تمام مالوں کے بارے میں سوال کرتا ہے, یعنی افاع کا معنی ہے کسی چیز کے طلب کرنے میں مبالغہ کرنا, کسی چیز کے طلب کرنے میں مبالغہ کرنا, یعنی سارے مال کا حکم دیتا سارے مال دو جو میں نے دیا سارا دو مجھے, تو پھر کیا کرتے, بغل کرنا تھا اکثر نے لیچڑ بن جانا تھا ہاں؟ اور تمہارے دل کے کینے باہر آ جانا تھا. فرمایا ہاں تم ہاؤ تو ڈاؤن والے تم سے کوفیس بھی ہل رہا ہو فمن کم میں اب خل و میں اب خل فن میں اب خل و نفسی ولہ مان تم انفو کراؤں تم اللہ یا سب کو من وار کم سم سال کم, خبردار تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں تم دعوت دیے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو, پس تم میں سے کئی ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور سن لو جو بخل کرتا ہے سوائے اس کے نہیں بخل کرتا ہے وہ اپنے نفس سے اس کا گھاٹا اس کے نفس کو ہوگا. فرمایا واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا مانگتے ہوئے یہ لفظ بولے تھے، اللہ تو غنی ہے ونحن الفقراء. اور پیغمبر تو دعا میں کہہ رہے ہیں کہ نحن الفقراء، اللہ ہم سارے ہی فقیر تیرے در کے محتاج ہیں. ادھر عمر کہتی ہے، امت کہتی ہے، تم مختار کل ہو. فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر پھر جاؤ، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہاری جگہ بدل دے گا اللہ اور قوم کو. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسا نہ ہوں گے.